Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Saat olmuş 8.10. Karşımda Oktay Demirci, aham da yanımda Fire 3. Buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Günaydın, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Ne? Yeni bir hafta. Yeni bir hafta. Bugün okullarda açıldı. Aa, mini kardeşlerimiz iş başı yapıyor bugün. İlk dönemki hataları tekrarlamayacakları bir dönem olsun. İlk dönemki güzellikleri tekrar tekrar her gün yaşayacakları bir dönem İlk olsun. İlk dönemki hatalar dediğin hayat bilgisiyle ilgili hatalar mı? Evet. Orada bayağı bir hatalar yapıldı bu sene. Umarız ikinci dönem böyle hatalar yaşanmaz. Tatsız genç, bitmez. Genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin nabzını tutan Fahir var. Fahir, neler söyleyeceksin? Neler söyleyeceğim? İyi bir... Gerçi soru söylemiştin ama ben bir daha sorayım. Soru çok güzel geldi bana. Valla umarım iyi bir sezon geçirdik. Kamp çalışmalarımız da iyi oldu. Sezona inşallah iyi başlayacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız hocam. Bu arada ilk dönemde... Dünyem diye... Biraz yakınlaştık. Acaba aramızda bir şey var mı diyerek... Bütün sömestr boyunca şey bekleyen, telefon bekleyen arkadaşlarımız eğer o telefonu almadılarsa ikinci dönemde yeni aşklara yelken açsınlar. Umutları Nanay Kent'e göndersinler yani, mi diyorsun? Kasmasınlar ya, derslerine yoğunlaşsınlar ya da nereye yoğunlaşacaklarını onlar bilirler. Onlar tabii hormonal olarak zaten yönlendirirler. Çeşkili açıklamalar yapıyorsun Ege. Kasmasınlar. Umutları Nanay Kent'e göndersinler diyorsun. Bunlar çeşkili açıklama. Kafa karıştırır. Kafa karıştırır. Bunlar kafa karıştırır. Onlar en güzeli. Şimdi gençler her şeyi daha iyi biliyorlar. Değil mi? Bizim zamanımızda öyle miydi ya? Hiç tek bildiğimiz bir şey vardı. Kimilerine göre önemli bir hafta bugün, bu hafta. Niyeymiş efendim? Niye? Kime göreymiş? 14 Şubat biliyorsunuz. Aman. Sevgililer günü. 14 Şubat'ta ayrıca bugün, bu hafta, bu sene bir maç var. Fenerbahçe UEFA kupasındaki rakibiyle oynayacak. O güne maç kondu. O kadar süper olmuş ki. O yüzden bazı şeylerin belli olacağı sene olarak bakılıyor 2007'ye. Gerçekten yani şimdi. O çok çirkinmiş ya 14 Şubat'ta. Ama Fenerbahçeliler için zor. Niye? Yani şimdi maç seven adam hadi böyle bir kaprise boyun eğip tamam ya bunu seyretmeyelim der de Fenerbahçeli adam mecbur seyredecek. Bence Fenerbahçe'yi tutmayanlar için de zor ya. Hatta daha zor çünkü yani eşinin, partnerinin söyleyeceği şey daha acı. Fenerbahçeli de değilsin, niye maçı izlemek istiyorsun gibi bir şeyle yaklaşılabilir. Yani izlerse. Futbolcular için daha kötü bence. Acaba ya. Burada şey mi yapıyorlar? Fenerbahçelilerin sevdikleriyle ilişkilerini zedeleyerek önümüzdeki aylarda psikolojik olarak çökertip taraftarı ondan sonra yavaş yavaş takıma karşı bir oyun içine mi girecekler? Ben başka bir sebep göremiyorum bunda. Bir art niyet var buraya. Ama... Dikkat edersiniz bir de Avrupa ile ne UEFA Hollanda maçı mı? Hollanda ile Hollanda'nın hangi yani, takımıyla? Bayan Kuşer. Bayan Kuşer. Yani dış mihrakların bir oyunu gibi geliyor bana. Bence öyle değil. Bence hepimiz maalesef bu bizim aynamız yani. Adam şimdi sevgilisine mi şey yapsın, takımına mı sahip çıksın? Sevgilisine bugün bence sahip hem çıkmayınca... takımına hem sevgilisine sahip çıksın aynı anda. Ne yapacak? Birhaneye götürüp Lig TV'den maç mı seyretti? Aşk olsun canım, sen de niye birhaneye götürüyorsun kızcağızı? Nereye götürecek? Nerede oynatılıyor maçlar? Güzel bir kahveye gider. Tamam, orada kızı orayla söyler. Zaten başkaları da gelmiştir sevgilisine. Siz orada oturun ya, biz şurada maçı seyredelim. Bence çok güzel seyredilir bu sene ya. Valla hiç seyredilmediği kadar güzel bir karşılaşma. Çünkü bayan biliyorsunuz, bayan demeyeyim de kadınlar böyle biliyorsunuz futbol maçlara bayılırlar. Girdikleri zaman en azından belki de küfürlü tezahüratı önleyecekler. Futbol. Şuna vur bir tane ya. Vur bir tane şuna ne ya. 2 sene sonra ölecek zaten. Tam yaşlı gibi konuşur. Bayan olduğu yerde küfürlü tezahürat. Ya sadece Fenerbahçeleri ilgilendiren bir şey değil aslında bu. Yani milli maç statüsünde gibi görülüyor ya bu. Hollanda ile oynayacağımız bir de tek temsilcimiz biliyorsunuz Fenerbahçe. Tabii. Hangi statü kupada? Oktay Demirci. UEFA bravosunuz. Hollanda'nın bayan alma. Ayze Akmar takımı oyuncağı. Evlilik danışmanı ve psikolog Alanur Özalp şöyle demiş. Bu tatlı bir tesadüf demiş. Bunu fırsata çevirin çiftler, kavga etmeyin. Biraz ondan biraz ondan yapın. Ve tatlı uzlaşarak. Fırsat derken Fahir'in dediği gibi şey mi? Ne derler? Tezahüratlar küfürsüz olacak mı? Yani çiftler Fenerbahçeli ise maçı birlikte izleyebilir diye tavsiye vermiş. Biraz mesela. Ondan biraz ondan yapın ne demek? Hayatım şimdi bir 5 dakika seyredelim. Ondan sonra bir 5 dakika biz tanışırız. Güzel. Böyle bir şey olur mu ya? Bilmiyorum ki işte öyle. Sanki herkes de sevgiler gününde sevişiyor da. Ne yapacaklar abi o zaman yani tavsiye ne yapacak? Balon alacak, çiçek alacak. Orada eline basınca I love you diyen ayı alacak. Onları ve bence çok komplike bir şey alsın. Yani eline basınca I love you demesin de. Daha karışık bir şey alsın. Mesela Tetris gibicesine mi? Tetris olabilir. Teknolojik bir şey olur. Bakalım neresine basacaksın diye. Versin sevgilisine. 45 dakika. Onu çözene dakika. Kadar maçı seyretsin. Abi o da öyle bir şey de yok ya. Şimdi abi maçta 90 dakika ne? Sen ne yaptın ya? Çim adam mı alacak yani? Bak bakalım neresinden çim çıkacak diye. Doğru. O da maç kaçta? Ayıp yani. Maç 20'de. Tam da saati. Zamanında. O devre arasıyla falan 10'da. Bitecek. Onda biter. Onun bir de güzel bir galibiyet yani. Olursa. Onun coşkusu. Coşku olur mu? Daha ilk maçlar mı bunlar? Bu ikinci maç galiba değil mi? Öyle mi? Yani i̇lk sokağa oldu. Çıkılması gerekir mi? Bence gerekir canım. Ben Oktay'a bakıyorum. İlk maç mı? İkinci maç mı? Ben de gazeteye bakıyorum. Siz çok iyi biliyor musunuz futbolu ya? Ben Bayan Kursan deyince gülüyorsunuz da. Herhalde ikinci maç bu. Herhalde Oktay herhalde diyorsa tamamdır. Bence Fenerbahçeli dinleyicilerimize bir dönelim bakalım. Hem kaçıncı maç hem sokağa çıkmak gerekiyor. Evet, bir de önlem almışlar mı? Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. İkilemde kalan Fenerbahçeliler. Bizi bir arasınlar. Bugünün çözümünü birlikte bulalım. Tabii ki. Ne olacak? Somut öneri lazım abi. Şimdi konuştuk 2 saatte. Şimdi. Ne olacak yani? Evli olanlar, nişanlı olanlar ayrı bir kategoride değerlendirilecek de öbür tarafta şimdi böyle bir çıktığı kız olan 2-3 aydır bir kızla çıkan adam şöyle düşünebilir. Yani 2 aydır çıkıyoruz. 3. ay belki ayrılacağız ama ben ömrümü Fenerbahçe'ye vermişim. Hangisini ihanet edecek adam belli. Hayırlı yolculuklar deyip kıza maça gidecek yani. Tamam. Ama orası bu için evli adamın derdi büyük. Niye? Evli adamın işi daha kolay ya. Nasıl? O ya, maça gidecek sonra 1-2 ay dırdır çekerim mi diyecek? 8'e kadar maça gidecek dediğin televizyondan izlediğini düşünüyorum. Evet. Evdeki televizyon teknolojisiyle. Saat 8'e kadar. Teknolojisiyle nasıl seyredecek Lig TV'ye adam? Yok ya UEFA maçı verir bunun kanalda UEFA. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serkan ben. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçeli misin Serkan Bey? Fenerbahçeliyim. Şimdi ilk önce bir maçın önemi hakkında bir konuşalım. Kaçıncı maç bu? Bu birinci maç bir kere. Daha merhaba diyoruz yani duruma. Merhaba evet. İlk maçımız içeride, ikinci maçımız dışarıda. 14 Şubat olması itibariyle de ekstra bir mi var tabii bizim için. Uzun zamandır da Fenerbahçe'mizin maçlarını izleyemiyoruz. Evet. Uzun zamandır bir kız da bulamıyorduk diyorsunuz galiba. Kız arkadaşım da var. Aynı tribünden kombinem de var. Ben şanslı kesimdenim. Vay. Ay sevgilinizle gidiyorsunuz maça. Evet ben sevgilimle gidiyorum maça. Öyle bir kız bulduğunuz için de zaten baştan şanslıymışsınız da. Tabii ben dünyanın en şanslı adamıyım. Problemim yok. Ne kadardır beraberlik sürüyor? Vallahi yaklaşık 3 ay oldu. 3 ay tam kritik dönemeç peki. Tabii çünkü ilişkilerde 3 ay, 6 ay, 12 ay, 5 sene, 100 sene onlar tehlikeli zamanlar. Hanımefendi siz de çıkmaya başladıktan sonra mı Fenerbahçeli oldu yoksa eskiden de hasta Fenerbahçeli mi? Tribünde tanıştık. Canım sen. Bizim bu sabah dertleşmek istediğimiz dinleyicilerimize hiç benzemediğin için biz seni mutluluklarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Hadi iyi şanslar. Kolay görüşmek gelsin, üzere. Ne şansa ihtiyacı yok adam ya. Adam olayı bitirmiş zaten. Şansa ihtiyacı yok sen. Kombinem de var. Hanımı da alıp bir güzel gidip. Ben bir ara şey diye düşündüm. Şimdi eğer yeni çıkmaya başladılarsa Serkan'ı da kızı elden kaçırmamak için bayılırım ben maçlara falan diyor olabilir ama zaten tribünde tanışmışlar yani gerçekten de meraklı. Fahir bak görüyorsun değil mi? Kadınların tribünlere çıkmasının ne gibi avantajları var Fahir. Ben bir kere de dikkat ediyorum bir süredir küfürsüz tezahüratlar nasıl oluyor? İşte en güzel örneği Serkan. Şöyle bir dertli dinleyicinizle konuşalım ya. İsmini de gizleyerek arayabilir. Aha. Belki kız arkadaşı dinliyordu. Evet işte o Rumuz Kanarya falan gibi bir şeyle. Rumuz Dertli Kanarya falan. Yalnız Kanarya veya. Dertli Kanarya daha iyiymiş ya. Bu arada ünlülere de sormuşlar Fenerbahçe ünlüleri. Maç kaç kaç biter diye. Metin Oralat demiş ki 2-1 Fenerbahçe alır. Ercan Aralat'a mı sormuşlar? Hayır abi, de uyduruyor sahip. Niye Metin Aralat'a sormamışlar? Hakikaten ünlü değil mi adam, çok güzel. Metin Aralat'a niye sorulmuyor yahu? Kime soruluyor peki, bana isim ver. Mehmet Ali Erbil'e sormuşlar. Allah Allah. Metin Aralat gül gibi Metin Aralat gidiyor, Mehmet Ali Erbil'e soruyor, hayret bir şey. Ercan Saatçı'ya sormuşlar. İkisi de şey demiş, ben demiş, biz demiş maçı seyredeceğiz beraber demiş. Beraber gidip maçı seyredeceğiz. Bu herhalde işte son umut artık. Yani hani bir gerilim olmaması için maçı beraber seyredeceğiz diye bir açıklama yapmak. Kendilerini mi kandırıyorlar acaba ya? Öyle bir beklenti. Bence yani burada mesaj veriliyor da gazetede. Aa, hiç mi Fenerbahçe dinleyicimiz yok ya? Bir Serkan var, o da sevgilisini bulmuş zaten. Çekiniyorlar abi. Çekiniyorlar tabii, değil mi? Tabii hani çekiniyorlar. Belki de maç gününe kadar bir plan yaptılar. Maç günü birisi rahatsızlanacak. Öyle bir şey. Kim rahatsızlanır abi o günde yani, sevgililer günü yalan birisi için artık. Yani onunla işte babam rahatsızlandı falan olması lazım. Evet değil mi? Çok yakından bilmiş aslında. Enişte teyze falan. Ne olacaklar sevgili? Canım onun da bir şeyleri var, götürürler diye. Oktay. Bu arada Mehmet Ali Erbil'e sormuşlar. Ercan Saatçı'ya sormuşlar. İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Deniz Akkaya sormuşlar. Bir de Ahmet Çakar'a sormuşlar. Metin Aralat'a sormamışlar. Metin Aralat maalesef Metin yok. Metin Aralat'ı kimse umursamamış. Bir tek anladım. Ahmet Çakar şey demiş. Bu demiş soytarılık zaten 14 Şubat diye böyle bir açıklama yapmış. %80'i yaklaşık. Ahmet Çakar'a zaten neyi sorsan onun genel konuşması. Ne bu soytarılık bu falan diye öyle takılıyor. Günaydın bak. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yeliz ben. Yeliz Hanım, siz de Fenerbahçeli misiniz? Evet. Eşiniz veya sevgiliniz? Değil maalesef. Değil. Hayır. Bir dakika, şimdi biz hep erkekler maça gitmek istiyor diye düşünüyoruz. Hasta Fenerbahçeli misiniz siz de? Yani böyle... Hem de nasıl? Ne yapacaksınız peki? Maça gidiyorum. Sevgiliniz kuzu kılıyor. Gibi gelecek mecburen. Efendim? Gelecek mi o da? Hayır. Hiç şey yapmadı mı adam? Sevgililer. Hiç şans yok. O kadar adamın içine sevgilisini gönderiyor mu hem de sevgililer gününde? Bir dakika ya. Hiç şansı yok derken yani gelme yönünde mi hiç şansı yok yoksa? Beni engelleme yönünde. Ha, engelleme. Gelse kabul eder misiniz? Vallahi hani gücü yetiyorsa gelsin tabii. Hani onu katlanabilecekse. Adamı 2 dakikada ezip bitirdiniz vallahi var ya. Gücü yetiyorsa ayıp da söylesin birisi. Sizde de kombine var galiba. Yok da gidiyorum maçlara. Sizin ne kadarlık bir ilişkiniz var? Fenerbahçe ile doğduğumdan beri. Partnerinizle? Yeni derken. O zaman herif diye konuşabilirsin. Adam hakkında. Yok herif de demeyelim ya. Yazık bir. Yazık. Kaç ay oldu? Gün ya da ay bazında bir şey verebilir miyiz? Bir ay falan. Bir ay. Oho, adamı ya. Dakikasında bitirmişiz zaten. İstanbul'da mı maç bu arada? İstanbul'da. Ben Ankara'dan gidiyorum ama. Bu Fenerbahçeli, yoğun Fenerbahçeli olduğunuzu biliyor mu partneriniz? Evet. Onun futbolla pek alakası yok galiba. Ayrı ayrı takılıyoruz bu konuda. Engellemiyoruz birbirimizi. Peki siz orada maçtayken beyefendinin de hadi koçum hadi yiğidim diye başka bir maça gitmeyeceği konusunda nasıl bu kadar rahatsınız Ankara'da? Arkadaşlar madem sevgililer gününde yalnızsın gel seninle bu gece bir halı saha maçı yapalım desene. Ama denge alamam ya, yani yapacaksa yapar. Vay be. Peki orada atıyorum Fenerbahçe bir gol atsa onun bir coşkusu ve sevinç anıyla kime sarılacaksınız? Kardeşime. Ya kardeşiniz olur orada, bir de tribünde herkes böyle bir artık kardeşlik dostluk ya, havası var ya. Zaten çok enteresan, bilmiyorum hiç gittiniz mi maça da böyle hani. Biz Ankara Gücü maçına gitmiştik zamanında da ondan beri gidemiyoruz. Maçlarda böyle hani 3 sıra aşağı inip 5 sıra yukarıya falan çıkıyorsunuz zaten o coşkuyla. İşte tam o anda kameralar size dönse. Böyle siz de el alemin bir herifiyle o coşkuyu paylaşırken. Ya ben el alemin herifiyle o coşkuyu paylaşmamaya çalışırım. Ama adam paylaşmak istiyor. Ama mesela çok zor bir pozisyondan gol oldu. Yani paylaşmasan olmayacak heyecanı. Peki hiç sordu mu Yeliz? Yani işte maça gideceğini biliyor değil mi? Her şeyini evet. Biliyor. Peki bu konu konuşulurken rahatça gidecek misin? Tamam o zaman 14 Şubat'ta değil de 15 Şubat'ta kutlarız biz de. Ama zaten bu maçın biletleri çok önceden satışa çıktı. Adam yoktu piyasada zaten. Sizin biletim vardı yani. Yani siz ilişkiye başlarken birbirinize CV'lerinizi verirken o bileti de şey yaptın, iliştirdin yani CV'ni. Tabii. Evet, bu da benim 14 Şubat maç biletimdir. Benim böyle bir zoruna gitmesin. Peki pankart hazırlıyor musun o güne yönelik? Mesela kameralar hani böyle ayrıntı çekiyor ya, özellikle Fahir'in söylediği gibi kadın taraftarları olunca böyle kameralar ayrıntı çeker. Mesela Metin'cim kusura bakma diye böyle bir. Yok hiç öyle bir şey yok. İyi peki, çok mutluluklar diliyoruz size de hanımefendi. Teşekkür ederim. Hiç tahmin etmediğimiz şeyler çıkıyor değil mi ortaya? Vallahi ben dudaklarım uçuk şeklinde dinledim ya. Bak buralarım hep iğrenç. Ondan mı büzüştürdün? İğrenç. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Müfit, Doktor Müfit Bilen. Aa, Doktor Müfit Bey. Dikkat Müfit. Siz de Fenerbahçelisiniz. Evet, evet. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evli miydiniz Müfit Bey? Evet, evliyim efendim. Eşinizin nasıl futbola yaklaşımı? Yani eşim pek ilgili diyemeyeceğim. Hemen hemen hiç yok gibi. Benim gibi yani. Aslında sabah radyoyu açtım, çok iyi oldu. Tamamen aklımdan çıkmıştı maç. Kötü yani aklınıza düşmüş. Programı yakalamış oldum, çok iyi oldu. Ne yapacağız peki şimdi maç günü? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında benim için her gün sevgililer günü. Ha işte herhalde yemez. Tamam. Bu maç bir kere geliyor yani. Herhalde anlayışı davranacak. Belki ameliyat falan da çıkabilir o saatte. Ameliyat çıkabilir, doğru. Yani bir de bu bizim yayında konuşmamız bu anlamda mı güzel oldu dediniz Müfit Bey? Yani hani evet, bu konuyu gündeme getirmek evet, için güzel bir şey. Üç gecedir uyuyamıyormuş Müfit Bey. İyi, güzel evet, olmuş. Müfit Bey kaç yıllık evlisiniz? 30 Nisan'da sanırım 17 yıllık. Çocuk var mı Müfit Bey? İki tane kızım var. Fenerbahçeli mi? Biri Fenerbahçeli, biri Beşiktaş. Tamam, Fenerbahçeli ile işte güzel bir şey olur. Şimdi Müfit Bey'in böyle bir artık profesyonel olmuş diyor. 17 yıldan benim sonra. Benim için her gün sevgililer günü ama bu maç tabii. Yani o olgunlukla beraber hanımefendinin bu durumu yememesine imkan yok. Tabii bir de 17 ama... yıllık evlilikten sonra şey diye hesabını yapıyorlar. Ama bugün şey olmasa önümüzdeki çarşambaya aralar düzelir. İki gün kapris çekeriz, üçüncü gün şey yaparız diyor. Hediyesini daha önce almıştım zaten, herhalde hafta diyecektim. Peki, çok teşekkürler Müfit Bey. Peki. İyi şanslar diliyoruz maçta. Bir de şöyle bir aylık ne yapacağını bilmeyen böyle bir şey bulsak. Yani zor durumda olan yok. Herkes zaten. Birisi kombineyle beraber gidiyor. Oturtmuş, öbürü evet, adamı ezdi gidiyor zaten. Zaten bir aylık ilişkisi olan da maç biletini daha önceden almış. İşte Yeliz'le konuştuk. Gerçi maç biletini almayıp da evde seyretmek isteyenler olabilir. Evet. Maçı. Televizyondan diyorsun. Televizyondan. O zaman ben şöyle sesleneyim kadınlara. Bir Fenerbahçeli ile olmak meşakkatli iştir. Nasıl bir seslenme? Ben söz ustaları. Bir söz ustamız daha kaybettik. Keşke kaybetseydik. Ver yansın o zaman. Bu arada Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre Fenerbahçe sevgililer gününde yaptığı karşılaşmaların %80'ini kazanıyormuş. Sevgiliye söylenen güzel sözler eğer sol kulağa fısıldanırsa daha çok akılda kalıyormuş yapılan araştırmaya göre. 14 Şubat öncesinde sol kulağı ne tarafı oluyor? Kızın sol kulağı taraf mı? Ben size çok komik bir şey anlatayım mı? Biz bir zamanlar böyle bir kalabalık bir kız grubunun Bodrum'a gideceğini öğrenerek aynı grupla tatilimizi denk getirmiştik. Böyle bir kız lisesinin şeyi yıl sonu gezisi. Böyle hakikaten şey gibiyiz böyle. 5 kişilik bir tim halinde. Herkes belli nereye gidiyorlar, kim, onlar da kendi aralarında gruplaşmışlar. Herkes bir grubun sorumlusu. He. Onlar şuraya gidiyor, orada kim vardı falan filan diye böyle bir şeyimiz var, çalışmamız var. Bir gece boyunca bizim bir arkadaşımız bir kızın yanında bütün gece espriler, şakalar, bilmem neler falan, bir de böyle gürültülü bir ortamda kulağına eğilip bunları falan yapıyor. Kız hiç şey olmuyor. Tepki yani. Vermiyor. Tepki vermeden ziyade böyle hani ters bir hareketi de yok. Dönüyor ara ara, gülüyor falan, o da bir şeyler söylüyor falan ama bizimkinin o performansının karşılığı değil. Öbür taraftan bir başka arkadaşımız yaklaşıp bir şey söyleyip kızla beraber uzaklaşıyor. Aynı kıza. Sonradan öğreniyoruz ki bizim ilk arkadaşın durduğu taraftaki kulağı duymuyormuş kızın. Yanlış kulağı çalışmış. Demek ki iyi araştıramamışsınız abi. Böyle bir acıklıkta şeyi düşünmedik. Sağlık karnelerine bakmayı düşünmemiştik ama işte böyle bir şey var. O yüzden kulak önemli. Kulak çok önemli. Ayrıca ikisi de eşit seviyede duyuyorsa bile sol tarafa söylenen, sol kulağa söylenen sevgi sözcükleri. Kalbe daha yakın. Bravo. Burası kalbi daha bravo, yakın. Bravo. Bravo. Doğru. Kendimi alkışlamak zorunda kaldım. Bir söz ustamızı daha kaybedeceğim. 100 kişi üzerinde yapılan araştırma bunu göstermiş abicim. Sol kulağa fısıldanan sözler %70 daha fazla hatırlanıyormuş. Ya sağlak solak olma durumu fark ediyor muyum bunlar? İstediğim sorudan cevaplayabilir miyim? Çift çekirdekli değil, şimdi tek tek verelim. Tekrar sen sor Ege. Şimdi ne sormuştun? Sırf aşk sözcükleri sol kulak da işle ilgililer sağ kulak. Ağır hakaret. Hayır. Sol yüze kulak, karşı direkt maş. İstisnasız konu ayrımı yapmadan herhangi bir konuda söylediğin, sol kulağa söylediğin sözler daha çok akılda kalıp daha akılda çok akılda kalsın diyorsan sol, evet. Unutulsun diyorsan sağ. Aynen, daha etkili olsun diyorsan sol. Buyurun. Hayır, sizin sorunuz. Çok özür dilerim. bu sağlaklık ve solaklık durumuna göre değişiyor mu? Yoksa herkesle aynı randımanı alma ihtimalimiz var mı? Doğru. Çünkü o zaman şimdi kızın şeyini incelemek lazım. El hareketlerini bakıyorsun. Sağ kullanıyorsa sol lob mu gelişiyor? Öyle bir şey. Öyle bir şey olmasa. Simetrik bir şey. Kızın mi? Üstüne bir şey fırlatarak onu hangi eliyle yakalıyor? Oradan kızın ne yaptığını anlayacaksın. Mesela armut atacaksın. Hiç tanımadığın bir kıza armut atarsan nedeni? Suratında patlayabilir abi o armutu da. Bilemedin, impulse tentation olması gerekiyordu. Impulse tentation. O zaman isterseniz ben sizi biraz kendinizle baş başa bırakayım. Doğru. Ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Radyo Tuvalası 8.39 saatimiz, günün gazeteleriyle devam edeceğiz. Buyurun efendim. Ajda Pekkan kaç yaşında abicim? 60. 60. 70. 40 değil. Ya bu bugüne kadar birkaç kişinin yaşı hakikaten sorun oldu. Bülent Ersoy, Gönül Yazar ve Ajda Pekkan, bu muhteşem üçlünün yaşları konusunda. Ajda Pekkan'ın yaşı nihayet ortaya çıktı. 61 yaşındaymış değerli sanatçımız. Tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum. Yeni bir kitabı çıkmış. Orada bütün hayatımda neler, hayatım roman olur isimli kitabı en kısa sürede tüm müzik marketlerde diyoruz. Ve en önemli haber. Ertuğrul Özkök de 60 yaşına giriyormuş 56 gün sonra. Ya başka türlü 55. bir radyoda olsaydık şimdi 61 yaşında olmasıyla ilgili değişik şeyler konuşabilirdik Ajda Pekkan'ın. Ne tip şeyler diye sorasım geliyor ama sormamak istiyorum. Ama sor diyorum ben ya. Peki gelse falan diye. Ah şu kapıdan girse şu anda, keşke öyle olsaydı, şu kapı açılsaydı içeri Ajda Pekkan girse. O eskilerden yani, Süperstar 1 ve 2'den bir şeyler. Bir şeyler söyleseydi. Değil mi, patlatsaydı. Şimdi o zaman sizi Gılgamış Destanı ile ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum. Hemen o zaman Ali Akın'ı arayalım. Ali Akın hakikaten. Gılgamış abi deyince akla gelen tek isim. Valla Türkiye'de Gılgamış'ı bilen çok az sayıda adamdan birisi. 2000 yılı aşkın yaşıyla tarihin ilk yazılı destanı Gılgamış'ı, Gılgamış Diyarbakır'ı karıştırdı. Burada Diyarbakır'da bir park var. Bir kadın parkı, kadın özgürlük parkı diye bir park. Oraya Gılgamış'ın heykelini koymaya çalışmışlar. Ancak kadınlar ayaklanmış. Çünkü Gılgamış'ın eşini dövdüğü tahmin ediliyor ve bu yüzden herkes itiraz etti. Uzmanlarsa açıkladılar, Gılgamış hiç evlenmedi diye böyle bir polemik var. Kimi dövüyormuş o zaman? Valla önüne geleni dövüyormuş benim bildiğim kadarıyla. Demek benim ki Gılgamış destanını hatırladığım kadarıyla. Bir de o destanlarda bir kadın olmuyor, bir sürü kadın oluyor bildiğim kadarıyla. Nikah yapmadan mı dövmeye başlamış? Hem nikahsız hem de ayak yiyor. Vallahi öyle, öyle bir dönemde. Bu başka bir... diyecek bir şeyim yok. Böyle tartışmalar devam diye benziyor. O zaman mutfakta da konuştuğumuz bir haberi ben vermek istiyorum izin verirseniz. İngiliz Hasta filmiyle tanıdığımız Ralph Fiennes uçakta bir hostesle bir hostesle yakın temas halindeyken bulunmuş. Nasıl be? Bulunmuş derken basılmış. Basılmış derken. Evet. Fahir bu olay hakkında en güzel yorum yaptı. İsterseniz Fahir'e dönelim. Diğer o öbür hostesler gambazlamıştır diye ben şey yaptım. Kıskançlıktan. Kıskançlıktan tabii abi. Avustralya Hindistan seferini yapan. Avustralya Hindistan kaç saat sürüyor abi uçakla? Vallahi nereden baksan bir 13, 14, 15. Rahat. Ya o kadar sürüyor. Molasız. O kadar saatte adam ne böyle bir imkan ele geçmiş. Nasıl değerlendirseydi? İlk başta hostes girmiş tuvalete. Evet. Ondan sonra Ralph Fiennes girmiş arkasından. Burada eksik olanı bulun. Hostes dışarı çıkmamış. Çıkmamış. Ve burada seviştikleri ileri sürülüyor diye haber devam nerede ediyor. Nerede sevişecekler? İleri sürülüyormuş. De demek ki basma diye bir şey yok. Çok kafamda netleştirmeden hemen bir konuyu tartışmaya açmak istiyorum. Böyle bir uygunsuz durumda iki insan görseniz. Ne yaparsınız? Bunları basmak için olaylarının tatlıya bağlanmasını mı beklersiniz? Yoksa tatlıya bağlanmadan müdahale etmek mi esas zaferdir? Orada? Olayların tatlıya bağlanması derken tamamen bitmesi anlamında mı tatlıya bağlanması? Tamam. Ben iki tarafın da bittiğine ikna olması anında. Bitti değil mi? Bitti. Tamam artık bitti diye. Ben tamamen beklerim canım. Değişir, evet. Ben hiç duruma göre beklemem yani. Ben adam akıllı olduysam. Kesin beklerim. Hakikaten böyle o zaman içimden bir pislik yapmak gelir. En baştan ben zaten müdahalemi koyarım adamı. O ne derler? Hani. Ayaklarını yere bastırsın. Ayaklarını yere bastırsın. Evet. Öyle bir şey yaparım. Doğduğuna pişman ederim adamı. Ondan sonra adam öyle Ben de aynı his vardı. O galiba bir eziklikten ya. Nasıl eziklikten? Kıskançlıktan mı? Bak biz burada oturuyoruz. Adam o da sabahtan beri ikinci çayı bekliyoruz hosteste. Adam hostesi almış. Dur ben şunu şey yapayım mı dersin? Basayım mı dersin? Yoksa girdiler ama dur bakayım biraz bekledikten sonra esas rezaleti çıkarırım şimdi mı dersin? Zaten rezalet çıkaracağın için sana bir faydası yok yani. Adamın da artık ona sıra bir ona geldi diye bir durum yok yani. Adamın yani ne üzerine rezalet çıkaracaksın? Hani bunlar beraber burada tuvalette, aynı tuvalete eş zamanlı olarak paylaşıyorlar. Abi belki de çıkacağız. Yanlış anlaşılma vardır. Yani size olmuyor mu hiç? Mesela siz tuvalettesiniz, birisi kapıyı açıp girmiyor mu? Öyle şeyler olmuyor mu sizin hayatınızda? Benim hiç olmadı. Ortamlarda bulunuyorsun. Ya olabilir mi? Kalabalık yerlerde. Bir kere şimdi uçaklarda en büyük hata iki tuvalet yok. Hani kızlar erkekler diye bir pipo, bir ruj olsa bence çok daha güzel olur. Ama oraya bir tuvalet koymuşlar. Bir tane tuvalet var ve adam mesela bazen o kadar sıkışıyor ki giriyor, kapıyı kilitlemeyi unutuyor. Arkasından bu adamın adı neydi? Ralph. Ralph oradan kalktı gitti. Affedersiniz zaten uçakta. Bastırdı. Gitti içeri. O da onun coşkusuyla bir içeri girince belki yani bir yanlış anlaşılma olmuştur. İçeride de şey diye konuşmuş olabilirler. Bir kıvılcım çaktı. Ralph dedi ki ben bir bakayım ondan sonra. Ben ona inanmıyorum işte. Ben Ege senin söylediğin yani kıvılcım çakması olayına inanmıyorum. Yok. Dışarıda çaktı kıvılcım. Tabii canım dışarı. Zaten tuvalette kıvılcım çakmaz yani. Çünkü, niye abi? Çünkü orada gaz var ya, bir ufak bir kıvılcım patlamaya neden olabilir. Hele ki uçakta. Yani şimdi ilk başta hostes girmiş ya. Evet. Hostes girdikten bir 3-4 dakika sonra girmiş Ralph Fiennes. Yani Fiennes. Eğer bu 3-4 önceden... 3-4 dakika ki bence kıvılcım, yeterli bir süre. Abi eğer kıvılcım önceden çakmasaydı... Ne kadar kalmışlar? İkisi aynı ofiste. Aman. Aynı tuvalette. Ne kadar kalmışlar? Bakıyorum. Hesaplama yapıyorum. Hesaplamalarım sonucunda 7 dakika. 7 dakika. Uyduruyorsun bence. Ne yapayım abi? Bilmiyorum. İşte bilmiyorum. Oğlum bazen zaman bize çok uzun gelmiş olabiliyor. Belki onlar 30 saniye kaldılar. Ha, bana da öyle. Bana da öyle bir 10-15 dakika gibi geçmek mi? Ama bazen de bir 15 dakika bir 30 saniye gibi gelip geçebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Şu anda sen daha... hiçbir şey anlatamadın Fahir. Ne anlattığını anlamadık. Kime nereyin reklamını yaptığını da anlamadık. O zaman ben bir söz ustamızı daha kaybettik diyorum. Buyurun Fahir, bu konuyla ilgili tartışmalar devam ediyormuş. Kim ne yaptı? Onun takipçisi ol Oktay. Ne olmuş, ne kadar süre olacağım. Kalmışlar? Kıvılcım olmuş mu olmamış mı? Tatlı sona ulaşılmış mı? Başka radyolarda olsaydık çok güzel bir veda cümlesi olurdu. Hangi radyoda olacaktık abi, böyle bir radyo yok. Onu da bu başlattı, ne bileyim ben. Başka radyolarda olsaydık değil mi? 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bütün dünyada Sevgililer Günü coşkusu tatlı sona ulaşmak için bekliyor. Ancak Meksikalılar durmuyor. Durmuyor, devam ediyor. Biraz erken başladılar. Meksika'nın Guadalajara kentinde dün yapılan... Guadalajara. Valla Ohara'ya yakışar bir şey. Yakışar çünkü uzun ve ateşli öpücük yarışmasında yüzlerce çift sabahlara kadar öpüştüler. O onu öpüyordu, öbürü onu öpüyordu. Her taraf öpüşen çiftlerle doluydu. Hayır, ne anlatıyorsun ya, sabahlara kadar. Günü, aynı haftaya denk gelmesi sebebiyle herkes öpüşüyordu. Guadalajara kenti sakinleri ilk kez bu coşkuyu yaşıyordu. Pompei'den sonra Guadalajara. Teşekkür ediyorum, bir söz ustamızı daha kaybettik. Bu öpüşme yarışmasını da hiç anlamıyorum yani. Yarışma mıymış ki bu? Hmm, yarışma gibi de değil ya. Ne, nasıl seçiyorlar abi yarışma çifte olarak? Nasıl? Öyle bir uzun uzun öpüşün. Haber olsun mu demişler. Ha, valla herkes bütün Meksikalıları gösteriyor burada. Herkes hakikaten bulduğunu öpmüş. O kadar güzel bir ortammış ki. Ondan sonra Meksika'ya niye sınırdan kaçak girişler oluyor? Amerika'dan bilmem ne falan filan. Meksika'dan falan. Olmuyor be Oktay. Meksika'dan Amerika'ya oluyor mu, olsun? Yok. Guadalajara kentine sakin kaçış bu. Meksika'ya da gidiyorlar ya abi. Filmlerde falan tabii hep görüyorum ben. Tabii eyalet sınırını geçtin mi orada bitti. Meksika rahatsın. Sınırını. Böyle haberler çıktıkça Meksika kaçaya kaçış olur tabi imkan verildiği zaman. Hiç uzun zamandır öyle film seyretmiyoruz ya. Bir dönem Amerikan suçluların ne yapacağını hepsini biliyorduk yani. Meksika'ya kaçarız bilmem ne falan. Hiç son zamanlarda öyle film yok yani. Meksika'ya kaçayım şey yapayım. Bir öpüşme bir. Eskisi kadar açık film de yok. Ben bunu buna getirmek istiyorum ama. Konuyu getirdin istediğin hakikaten. Hayırlı olsun. Brad Pitt'in bir Meksikalı diye bir filmi mi vardı? Neydi o? Bir tane açık sahnesi yok. Hadi ya. Julia Roberts gibi. Julia Roberts var işin içinde. Brad Pitt var ve bir açık sahne be. Ben o kim onun yönetmeni? Bilmiyorum ama bundan sonra ne Brothers'tı o? Coen Brothers. Coen Brothers mı? değil Fahir. Onların yüzüne söyleyeceğim bir çift laf var. Taylan biraderleri de olabilir. Taylan Brothers. Taylan Brothers. Bir tane daha bir biraderler vardı. Şey var. Matrix'in şeyleri. Wachowski. Wachowski. İşte onlara da bir çift lafım var. Çünkü bunlar hepsine zaten birer çift mi ortak çift mi? Çünkü bunlar brothers ya. Oradan birine söyleyeceğim. Bir çift lafım var her biri için. Bir söz ustamızı daha lütfen ölmesi için. Vay, ara sıra söz ustalığını bize de bırak, sırayla ölelim eğer mümkünse. Atilla Atasoy yeni albümünü çıkarmış. Eski albümden bir şarkıyla Oktay Demirci burada karşınızda. Hadi. Şimdi mi? Hadi onu hazırlamam lazım. Yapmam lazım ya. Böyle bir hemen olmaz ki arkadaşlar, beni heyecanlandırıyorsunuz ya. Hadi. Ya. Anılar hayatımı çaldılar. Bir söz ustamızı daha kaybettik. Bayrağı size devrediyoruz. Şimdi Atilla Atasoy son albümündeki Biraz şarkısının klibini Kuzey Kutbu'nda çekmiş. Hayırlı uğurlu. Gören var mı o klibi? Kuzey Kutbu'nda çekilen mi? Biraz klibini. Biraz olsun gören var mı? Yok, boşu boşuna üşüdük geldi demiş. Bu hafta gider. Üst komşuya kadar çıkarım demiş ancak klip için. Finlandiya'nın özel bölgesi neresi? Finlandiya'nın özel bölgesi Laponya. Laponya diye ülke mi olur ya? Özel bölge kendisi. Hatta bunun farklı yorumları da var. Japonya desen Japonya değil. Acaba Japonya'ya mı gitmek istemişti Atilla Atasoy da Laponya'ya gitti? Herhalde. Çünkü ucuz mu geldi? Bir yanlışlık olma. Nereye gidiyorsun? Laponya falan diye yanlış bir anlaşılmayla gönderilmiş olmasa ondan. Efendim beri. Klipte rengeyikleri. Rengeyikleri. Husky köpekleri safarisi. Oktay, rengeyi mi rengeyi mi? Rengeyi. Rengeyi. Renim derken daha böyle ince oluyor. Bunlar varmış. Önümüzdeki günlerde televizyonlarda gösterecekmiş. Geyikler ve köpekler arasında Atilla Atasoy'u mu göreceğiz? Herhalde o. Atilla Atasoy'u da görmemiş olur. Belgeselde böyle bir şey yapmış olabilirler yani. Acaba görüntüleri alıp. Efendim, rengeyikleri mesela Biraz şarkısının sözleri var mı orada? Yok. Hiç. Keşke olsaydı. Ben sana uygun şarkının olarak sözlerini söyleyeyim. Biraz. Ya şey olabilir mi acaba ya, Atilla Atasoy Buzda Dans'a falan katılmak istedi de katılamadı, böyle buzlu bir ortama mı gitti olabilir acaba? Çünkü bütün bitik sanatçılar biliyorsunuz buzda kaymak için sıraya girmiş. Bütün butik sanatçılar. Ama Atilla Atasoy da öyle deme canım. Atilla Atasoy butik sanatçı. Elinde mesleği var, şeyi var, güzel yapıyor, eczacı olduğunu biliyorum ben. O da güzel bir şey. O da güzel bir meslek yani. Buz otelde kalıyormuş kendisi. Biz butik. Hayırlı uğurlu olsun diye en başta ben söylemiştim. Başta Atilla Atasoy ve Atilla Atasoy severlere. Teşekkür ediyoruz. Son dönemde Ankara'da, çok özür dilerim, Martı gördünüz mü? Hayır. Martı daha çok var. Bir söz ustamızı daha kaybettik. Bayrağı Oktay Demirci'ye devrediyoruz. Şunu mikserin üstünden atsana söz ustasını. Evet, o mikser biliyorsunuz. Devrilerini böyle mikserden şey. O mikserde neler oluyor neler. Bundan sonra anılar, Ankara'da anılar. Martı görebileceksiniz. Neden? Çünkü neden? Çöplük martısı oluyor değil mi Ankara'da? Ne doğru. Çöplük martısı? O İstanbul'da falan aç kalınç hayvanlar çöplüklerde takılıyorlar. O ayrı. Ankara'da pek bulunmuyor ama artık bulabileceksiniz. Ankara Varlık'ta bulunan toptancı halinde yoğun bir şekilde toptan artık mı satılacakmış bu martılar mı? Görülmeye başlandı. Neden? Çünkü Karadeniz'den başkente ne taşınıyor? Balık. Ne balığı? Hamsi. Bununla beraber yola çıkan ve araçları izleyen martılar da Ankara'ya kadar ulaştılar. Korkunçmuş bu. 400 kilometrelik yolculuk yapmışlar. Araçları izlemesi şoför, başta şoför adına, kamyon adına. Öyle zamanında şey vardı ya, gemilerle hastalık geliyordu hani. Şimdi kamyonlarla martı geliyor. Ben martıyı tercih ederim hastalığı. Ne tip ortamlar üstündeki? İşte Amerika'nın keşfi döneminde çok zorluklar yaşandı. Çok büyük zorluklar yaşandı. Bundan sonra Ankara semalarında böyle hani güvercin falan da besliyoruz ya bazen, böyle Kuğulu Park'ta falan güvercinler iniyor. Artık martıları da görebileceğiz. Ne kadar güzel. Ankara'ya denizi getiremedik ama değil mi? Deniz kuşu martı değil mi? Evet. Bir söz ustamızı daha kaybetmenin gururunu yaşıyoruz. Bir şey diyeceğim. Bu martılar ne olacakmış ya? Nasıl? Saldıracaklarmış nerede, Oktay. Nerede takılacaklar? Ne? Nasıl? Şimdi varlığa inmişler. Ya herhalde bu hafta içiyle beraber bizi de. Bizi besleyin yoksa saldırırız. İstanbul'da köpeklere, kedilere falan saldırmıştı bunlar. Bir tane de yaşlı adama saldırmışlardı martılar. Ne pis hayvanmış ya. Ben zannediyorsun ki özgürlüğün, efendim, ufuklara yelken açmanın sembol zannediyorsun. Ben bunu diyor, kediyi yiyor. Ben bunu hatırlarsanız ne zaman söylemiştim size? Hatırlamayacağız ama sen hatırlat. 5-6 ay önce söylemiştim. Bir İstanbul dönüşünden sonra. Hakikaten o martıların hiç yüzünü yakından gördünüz mü? Ben martının ayağına yakından gördüm. Bu kadar çirkin bir ayak kuğudan sonra herhalde martıda olabilir yani. Ama martının sesi de bir çirkin. Bir yap onu, sen bir çok güzel yapıyordun. Tamam yapayım onu. Bir söz ustamızı daha kaybettik. Diyoruz. O yüzden bayrağı gençlere veriyoruz. Evet. Oktay Demirci neler söyleyeceksin? Abi tamam o zaman. Balıkları alsınlar. Evet. Hamsi. Balıkları alsınlar. Martılar bana kalsın. Bir söz ustamızı daha kaybettik. Kamyona doldursunlar. Evet abi. Abi İstanbul'a gitsin takip abi ediyorum. Kamyon. Tamam İstanbul'a gitsin. Sen geri şehir dışında mısın? Musun? Çünkü adamı? Yazık olacak martılar. Nasıl beslenecekler burada? Ankara'ya vize uygulanması mı diyorsun sen yani? Bence tek plakalı martılar gelsin. Bir günde çift plakalı martılar olsun. Plakaları nereye çakıyoruz? İşte plaka ben? Önce takılması lazım tabii plakaların. Bu konuda tartışmalar devam edecek. Bence martılar güzelmiş. Bence Ankara'da. De güzel bir değişiklik yani olur bir, ya. Ben çünkü güvercinden sıkıldım. Ya da bir de Ankara papağanın var, o ODTÜ'de hep gördüğümüz kuş. Ne Ankara papağanı? O senin dediğin karga. Saksağan diyor ya. Ya. Saksağanı bir... diyor bu ya. Ne saksağanı ya? Saksağan sen gördün mü hiç hayatında saksağan? Saksağan tabii ya. Saksağanı sen gördün mü Ege? Ankara papağanı diye bir papağan yok Ankara mu? Keçisi var. Ankara saksağanı yok abicim. ODTÜ'de de Ankara. Ankara keçisi var. Ankara kedisi var. Ankara tavşanı var ama Ankara papağanı yok. Yok olamaz diyorsun. Olur. Bana bu biraz saçma geliyor. Ankara doğumlu papağandan mı bahsediyorsun yoksa Ankara'ya gelmiş papağan? Ya papağan değil mi? Bir Ankara kuşu var ya. Ankara kuşu. O senin dediğin Anka kuşu. Ha, Zümrüt'ü Ankara diye biliyordum ben onu. Gibicisine. Ya var ya ODTÜ'de hep gördüğümüz bir nasıl bir siyah tarifi? Bir kuş. Tüyleri beyaz. Uzun. Saksağan abicim. Ya, bir saka vuracağım. Bir saksağan değil o kuşun adı. Ege papağan öyle laletten papağan, yerlerde olmaz gibi geliyor bana. Ben tropik demiyorum. Genel olarak papağan deniyor ona. Yok öyle bir şey. Sevgili dinleyiciler şu beyaz kuyruklu Ankara kuşunun saksağın olmadığını bilen dinleyicilerimizden telefon alabiliriz. Abi ya saka? Hah, saka olabilir bak. Ya saka ya saksağın. Sakayla saksağın arasında da bir... Hiçbir fark yok. Hiç. Yani nasıl... Yeni bir tartışma başladı. İki söz ustamızı kaybedeceğiz bu tartışmanın sonunda. Aha, telefonlar gelmeye başladı. Ankara Zooloji Derneği'nden. Günaydın efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Elif. Elif Hanım hoş geldiniz. Ege çok üzgünüm ama onun adı saksan. İzmir'deki yerel adı da Ali Kabak. Ne oldu Fahir? Ne oluyor Elif ya? Elif Hanım Fahir'i bir kendinden geçirdiniz. bir coşku yaşıyor. Anladınız değil mi benim dediğim kuşu? Saksan mı onun adı? Anladım. Kenarında böyle mavi çizgileri oluyor bir de. Evet. Göbek beyaz, üst kısmı siyah. İzmir'deki adını nereden biliyorsun sen Elif? Ben kuşlardan nefret ediyorum. Ha, dolayısıyla. Korkuyorum, fobiyim. Düşmanımı tanıyorum evet, mu diyorsun? Evet, o yüzden çoğunu iyi biliyorum. İzmir'deki adı neydi? Ali? Ali Kabak. Ali Kabak. Ali Kabak diye kuşu ne havada gördüm ne... Ali dibi olmasın dalda ya. Dalda gördüm. Yok yok, Ali Kabak. Ali Kabak. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim, hoşçakalın. Ne oldu Ege? Bir söz ustamızı kaybettik diye düşünüyorum. Bir söz ustamızı daha kaybettik abi anladığım kadarıyla. Vay be ama Ali Kabak. Siz adını... de niye bir enteresan isimler veriyorsunuz ya? Canım saksağından bence daha güzel. Ne, Ali adı Kabak. Soyadı olan kuş var mı başka? Aa Ali Kabak hoş geldiniz diye. Sayın Ali Kabak. Mesela böyle bir şey yapılabilir. Evet o zaman söz ustalarımızın hepsini kaybettiğimize göre. Benim bir haber daha verin bari. Bir haber daha tartışmalara vereyim. Tartışmalara yol açmayacak. O zaman orada bak güzel aşk, kız var. Aşkla ilgili verim. Çünkü sevgililer Deniz. Günü geliyor ya onunla ilgili. Çünkü karşılıklı yaşanan aşk ne kadar güzel değil mi? Oysa ki karşılıksız aşk öyle mi ya? Karşılıksız aşk adamı yer bitirir. Karşılıklı aşksa zirveye taşır. Zirveye nasıl taşıyor? Çünkü vücutta endorfin adı verilen o melul kimyasal madde insanın melül mü? Kendinden geçiriyor. Endorfin stresi azalttığı gibi bununla da kalmıyor. Damarlarınız mı sertleşti? Artık ezberledi herkes endorfini. Ya. Tamam endorfini herkes damarlar ezberledi. Gevşesin. Damarlar gevşesin. Ne oldu? Sol kulağa fısıldadınız. Ne oldu? O kalbe doğru. Çünkü neden? Kalp bir güçlendiriyor o sizin fısıltılarınız. No, niye endorfin salgılanıyor? Karşılıklı aşkta mı oluyor? Karşılıklı aşkta. Karşılıksız aşkta ne salgılıyormuşuz? Salya mı? Onun gibi bir şey. Uzmanlar kalbini sevenlere aşık olmayı öneriyorlar. Ne demek o ya? Aşk bedenin dostu her türlü. Mesela senin kalp sorunların var. Damar sertliği, efendime söyleyeyim. Kalbini sevenlere ne demek? Sev ya? Kardeşim diyor uzmanlar. Sev kardeşim. Bak bir söz ustamız ne güzel söylemiş. Sev diyor. Ünlü Fransız şair söyleyeyim bana bir tane. Hangisini söyleyeceğiz? Çağdaşlar. Kaç tane biliyorsun? Jean Monnet diyorum ben. Monnet dedi. Oktay sen ne diyorsun? Efendim ben de Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean demek istedi galiba. Ve bir kişi daha söyleyeceğiz. Tabii ki Aragon. Pierre Loti. Değil mi? Ne? Aragon. Aragon. Değil mi? Aragon ne demiş? Mutlu aşk yoktur demiş ama yalan söylemiş. Çünkü zamanında... Onu onunla ilgili demiyor ki adam. Neyle ilgili diyor? Ortalık çok karışık o dönemlerde onunla ilgili şiir o. Onun da bir kısmını yok, almışlar. Şey yapıyor, mutlu aşk yoktur. O yüzden ben maça gideceğim diye adamlar dolaşıyor ortalık. İyi abi tamam o zaman. Yani orada cımbız da almış zamanında bir köşe yazarı ve Aragon'u aşk halini ilan etmişler. Bir söz ustamız daha hayatta. Böyle kaybettik. Aşk ayrıca vücudumuzun ne sistemini güçlendiriyor? Bağırsak sistemini güçlendiriyor. Bağırsak sistemini güçlendiriyorsa aşk orada bir şey vardır. Yanlışlık vardır yani. Ne sistemini güçlendirmesi lazım? Ne bileyim başka şeyleri güçlendirsin. Ben peklik çekiyordum aşık oldum. Şimdi rahat günde 3 defa çıkıyorum mu diyor adam. Bunun nesi aşk yani? Zart zart zart. Abi şimdi, aşkı mı yaşıyor adam? Hayır şeyin peklik çekmenin devasının olması... Neyi gösteriyor? Ne sistemini güçlendiriyor demektir bu? Bağışıklık. Bağırsak. Dolaşım. Tam dolaşım mı? Dolanım. Dolaşım ve boşaltım. Dolaşım ve boşaltım. Sistemlerimize sayalım. Otomatikman dolaşımda neyi güçlendiriyor? Kalbi. Abi sen nasıl bir sistem anlayışın var ya? Sistemler birbirine. Bağırsaklarla kalbi otomatik bağladı Oktay. Çok güzel bence. Yani bir yerde bağlılar da bir de. Gönülden. Sevdim diye. Bence bir... organik bir bağ yok. Yani bir... Birisini sevdiğimiz anda, gözümüze hoş göründüğü anda içimizden yükselen his, o duyguların karışıklığı falan hemen bağırsaklara mı vuruyor? Kalpten, bir rahatlatıyor mu? Kalpten şey yapıp pompalıyor. Kızın güzelliğine bak, dur ben bir bırakıp geleyim mi diyorsun hemen. Abi şuna uzun uzun bakayım rahat rahat. Şey de oluyor bazen. Hmm. Mülayime çekenler de mesela ya şeftali diyorlar ya aşık ol diyorlar. Onu da tam tersi ediyoruz. Tabii ruhun ki. Gıdası masajmış bu arada. O zaman ben sizi birbirinizi beslemek için teneffüse davet ediyorum. Haberlerle de devam edelim diyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.22 saat onlar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türk Telekom Panionios maçına davetiyeler veriyoruz. Davetiye de değil de bir paket veriyoruz. Bir forma var içinde bu paketin. 4 çifte davetiye var. Maç ne zaman? 13 Şubat 2007 Salı saat 19'da Atatürk Spor Salonu'nda. Kaba hesapla yarın yani. Yarın. Hem de formayla gideceksiniz. Maça formayla gitmek bir prestij sağlayan en bir önemli şeydir. Maça gitmedim hiç. Basket maçına hiç gitmedim. Gitmedin mi? Hayatımda da hiç forma giymedim. Aa, çok zevkli olur basket. Ama hayatında forma girdin diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Bugün modern sabahlarda bir spor treni yapacağız. İlk soru bizden, ondan sonra cevaplar da sorular da sizden gelecek sevgili dinleyiciler. Konu spor olunca tabii sorular bende. Futbolla ilgili olmasın ama bu sefer. Ha, her şey dahil, spor deyince akla gelen. Tenisle ilgili olsun, ben istek kategori yapıyorum sana. Tenisle ilgili tenis, soru. Tenisle ilgili bir soru Oktay'dan gelsin o zaman. Bir söz ustası, bir spor yazarı, duayen. Gazeteci yazar Oktay Demirci. Sorarım bak ha. Sor canım tenisten. Sorarım ha. Hadi sor. Tamam. Çığlıklarıyla ünlü kadın tenisçiyi sor bana abi. Aynı çığlık sesi. Çok konuştuk ya. Peki. Biraz eskilerden sorayım mı ben? Eskilerden mi? Aha. Sor. Bir Alman tenisçi. Alman panzeri diye geçerdi. Bugün şey neyse. Neyse. Bugün bana tenisçi. David Beckham neyse bir zamanlar tenis dünyasının... David Beckham'ıydı. Erkek kısa şortlarıyla meşhur. Kısa şortlarıyla orlarının buralarının maç sırasında kadınları görür görmez mest ettiği sporcuydu. Hı hı. Ne oldu sonra? Hatta Gail diye bir şarkı vardı bu zamanlar, bir Alman şarkısı. Hı. Ona yazıldığı söyleniyor. Onda da ismi geçiyordu. Gail. Tamam, güzel soru bence. Ahan da geldi cevap. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Cevap veren soru da bulsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yetiş Uysal, Ankara'dan. Hoş geldiniz Yetiş Bey. Hoş bulduk. Alalım cevabınızı hemen. Boris Becker. Boris Becker. Bravosunuz. Bunu tebrik edelim. Hemen bir de soru alalım sizden. Onu bilmiyordum ya soru. Ya, Boris Becker'i biliyorsun ama soru sormayı bilmiyorsun. Aynı dönemden hemen bir soru düşün Yetiş. Aynı dönem. Tenisle ilgili olabilir, basketbolla ilgili olabilir, başka bir spor alanı ile ilgili olabilir. Yine tenisten geldi aklıma bir tane daha. Tamam. Sonradan eşcinsel orada ortaya çıktı. Kim bu? Bayan. Bayan. Sonradan değil bence ilk dakikadan belliydi. O hep baştan beri öyleydi. Hakikaten. Belki kadın olduğu ortaya çıktı diye söyleseydim olabilir. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Tenis dünyası da sansasyonel bir dünya galiba değil mi? Her şey olay oluyor. Solo sporlarımızdandır. Solo spor. Solo spor. Çiftler de var. He. Çiftler bir şey soracağım. Teniste çarpmıyor mu raketler? Hı? Çiftlerde mi? Hı hı. Yani böyle havaya girip vururken rakip, yani daha doğrusu takım arkadaşının... Kiminler aşk olsun orada biliyorsun sağa bölünmüş durumda olduğu için. Ha, herkesin herkesin nerede olacağı belli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek ben. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Dilek Hanım? Evdeyim şu anda. Niye gitmiyorsunuz okula bir yere? Falan? Birazdan dışarı çıkacağım. Babamın yanına gideceğim. Ne yapacaksınız babanızın yanında? İşlerimiz var. Ne işiniz var? Sigortaya gideceğiz. Ne sigortalayacaksınız? SSK'ya mı gideceksiniz? Kendim sigortalayacağım. Ne? Siz okumuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Yok ben mezunum. Mezunsunuz. Hı-hı. Babanızla beraber mi çalışıyorsunuz? Babam serbest muhasebeci. Hı-hı. Hı-hı. Ona yardım ediyorum. Vay be ne kadar güzel. Takıldığı yerlerde size mi soruyor? Evet biraz ben hukuk mezunuyum da. Ayıptır söylemesi diyorsun. Evet ayıptır söylemesi. Peki hemen alalım cevabınızı. Ya ben çok emin değilim ama. Evet. Sanırım Açın Arvaçilova. Valla çok öyle. Başta vallahi emin değilim falan. Hani ben bu camiaya hakim değilim falan demeye getiriyorsunuz ama içiniz rahat olsun canım. Peki bir de soru alalım sizden Dilek Hanım. Yeni tenisten soracağım. Sorun. Avustralya açığı kazanan tenisçi. Kim? Tenisçi? Avustralya açığı kazanan erkek tenisçi. Erkek tenisçi. Son ne zaman kazanan? 2007. 2007 yani mi? Yani geçtiğimiz günlerde. Peki. Vay be nasıl bir adamdı bu? Vallahi süper bir adam. Beğeniyor musun onu? Baban kabul eder mi böyle bir şey damadı? Damat diye getirsene. Tenisçiyi getirsen. Şortlarla bir de. Çünkü bacak kızım, bacak üstüne atıyor. Nisan kabul etmesin. Kızım hukukçu bir tarafta da böyle şortla dolaşan. Tenis oynuyor efendim, yani. Tenisçi. Bir de ne biçim direk ya ister ama kabul etsin. Ama yapmayın ya. İster kabul etsin ister kabul etmeyin. Dinliyorsa şimdi baban. Vah yavrum diye bir de baba bedduası da tutar hafazan Allah. Çünkü süt kesmez. Yok eder ya bir şey demez. Bu Rus muydu bu sorduğun tenisçi? Yok İsviçreli. İsviçreli mi? Hmm. Peki çok teşekkürler Dilek Hanım. Nerede oturacaksınız evlenirsiniz? İsviçre'de mi? Burada mı? Düğün, yani iki düğün yaparsınız herhalde. Bir İsviçre'de bir burada. Buradakine çağırır artık bizi de. Herhalde ya böyle bir biz şey yapıyoruz. Biz de şortları çeker gideriz. Ya vallahi en güzel. Oğlan tarafı. Raketlerin arasından geçersiniz. Böyle kaldırırız biz çok raketleri. Güzel. Çok havalı. Sonra kafanıza tenis topları atarız. Espri olsun diye. Mutluluklar diliyoruz Dilek Hanım size. Teşekkür ederim. Bir yastıkta kocayım. Ya nereden nereye bak Dilek bir soru sormak için aradı. Hayatı değişti. İzdivaçla kapattı telefonu. Kapattı telefonu. Bizim bu program öyledir ya. Herkesi evlendiriyoruz. Navratilova'ya bir koca bulamadık. Navratilova bir... Navratilova'yı kim ne şey oldu şişlik ya galiba. En son Avustralya açığı kazanan erkek tenisçi ve Dileğin nişanlısı diye sorduk. İsviçreliydi değil mi? İsviçreli Dileğin nişan. İsviçreli damat. İsviçreli o da güzel çocuk aslında ya. Telefonumuz... Çok da güzel değil biraz bir şey var ya. Onda ne? Bir orantısızlık var. Hayır sen değerlendirme zaten ya güzel çocuk falan diye. Niye değerlendirmeyeyim? Elif Hanım Navratilova'yı çatır çatır söylerken bir problem olmuyor da ben burada bir takım anatomik de demeyeyim de estetik kaygılarla bir şeyler söylediğimde umarım dinleyicimiz bana hak verecektir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle merhabalar görüşüyoruz? Şenol Öztürk ben. Hoş geldiniz Şenol Bey. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerine girmek üzereyim. Austin'deyim. Peki kolay gelsin. Teşekkür ediyorum sağ olun. Roger Federer. Cevap tahmin ediyorum. Doğru da tahmin ediyorsunuz. Federer değil mi? Sizce evet. O adam yakışıklı mı değil mi? Vallahi ben çok çekici bulmuyorum kendisini. İyi güzel bir şey bu. Hem cinsim olarak. Yani hem çekici bulmuyorum daha doğrusu. Peki hangi hem cinsinizi hani çekici bulmak demeyelim de. Bu çocuğun tipi düzgün dediğiniz yok mu hiç? Yani mesela şöyle diyelim. hangi artiste benzemeye çalışırsınız? Ya da hangi sporcuya? Şöyle olsam kızlar bana bayılır diye düşündüğünüz artist vallahi kimdir mesela? Ben eskiden Ivan Lendl vardı. Çok ünlü bir tenisçi. Boris Becker zamanında Boris Becker'i yenerdi. Ivan Lendl. Ivan. Evet. Onu örneğin. Korkunç Ivan diye geçer bizde o. Evet. Ivan Drago'yu biliyorum ben. Peki evet. Sizden de bir soru alalım hemen reklam öncesi Şenol Bey. Ben şunu sormak istiyorum. Türkiye Basketbol Ligi'nde evet. En çok şampiyonluk olan takım. Türkiye Basketbol Ligi'nde en çok şampiyonluğu olan takım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür görüşmek ediyorum. Üzere. Rica ederim. Bu... O zaman reklamlarla coşalım. Hı. Reklamlardan sonra bu sorunun cevabını arayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Anladın sen oğlum diye bir şarkı dinledik Chris Cornell'den. 9.38 saatimiz, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son sorumuz neydi? Neydi? Türkiye Basketbol Ligi'nde en çok şampiyon ayı şampiyonluğu olan takım hangisidir? Çok özür dilerim. Şampiyona championship mi demek? Championship değil. Championship manager. Ne o? Yani şampiyona ne demek? Şampiyona. Şampiyona bir yıl süren bir şey midir? Şampiyona. Şampiyona bir yıl süren bir şey değildir. Şampiyon oluyorsun ama. Şampiyon oluyorsun. Yıl sonunda. Şampiyona bir yarışma gibi bir şey herhalde. Kampanya kadarıyla kampanya gibi. Oturma gruplarında gibi. Şampiyona gibi. Mesela. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sabahlar. İyi günler. Nadir Akalın ben. Kim? Nadir Akalın. Nadir Akalın. Nadir Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Tamdoğan tarafında arabadayım. Nereye gidiyorsunuz? Maltepe'ye ofisimize gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Özel bir şirkette çalışıyorum. Ne üstüne? Söyleyeyim. Yurt dışında yatırımlarımız var. Nakliyecilik, sigorta vesaire. Vay be. Ayıp da söylemesi. Öyle hani özel bir şirket dediğiniz zaman aslında böyle küçücük bir ofis gelmesin. Avrupa'nın yarısı elinizde oynuyor. Sizin mi her şey sizin mi Nadir Bey yoksa? Nasıl? Sizin mi her şey yurt dışındaki yatırımlar? Yok, patronumuzun. He, siz ama patronun sağ koluymuşsunuz bildiğim kadarıyla Nadir Bey. İnşallah öyledir tabii. Ben ölünce her şey Nadir'in olacak diyormuş. Doğru mu? Yok estağfurullah. Peki şey dediği doğru mu? Nadir gibi iki adamım olsaydı sadece Avrupa değil Amerika'da benimdi dediği doğru mu? Olabilir belki. Çalışkan elemanlar her zaman revaçtadır değil mi? Alkollü bir ortamda söylemiş olabilir diyorsun. Peki Nadir Bey alalım cevabınızı lütfen. FSP sen diyorum. FSP sen benim buna... hiçbir fikrim olmadığından tebrik ediyorum sizi. Ben de tebrik ediyorum. Bunu atarak mı söylediniz yoksa tahminen mi söylediniz yoksa bilerek mi söylediniz? Bilerek söyledim. Kaç tane diye soruyoruz o zaman? Sanırım 9-10 tane olması lazım ya. 12 tane olması lazım ama değil onu mi? Bilerek söylemiyorum. Ama 10 civarı. 10 civarı. Ondan sonra kim geliyor FSP senden sonra? Yanılmıyorsam İTÜ. Ondan sonra? Ülker. Olabilir. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Bir de soru alın Nadir Bey sizden. TED Ankara Kolejciler evet. Spor Kulübü'nün basketbol A erkek takımının antrenörünü soruyorum ben. Vay be. Biraz ağır oldu bu ama. Ama bilen vardır muhakkak. Bilen muhakkak vardır. Bilene davetiyeyi verin lütfen ya. Zor bir soru çünkü. Çok teşekkürler Nadir Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Adam ne kadar fedakar görüyor musunuz? Bilene davetiye, yani kendisi de aslında davetiye için yarışıyor ama bilene verin diyor. Sportman işte. Sportman her alanda doğru. Kendini belli ediyor. Gerçek sportman öyle çıkıyor ortaya. Sen ne kadar konuyu değiştirmeye çalışsan da Nadir Bey Avrupa'da yatırımlar. Efendim patronu sağ kol desen de. Yes, sportman. Sportman. Bir söz ustamızı daha kaybettik. Ve Fahir. Nadir Bey de ismi gibi nadir bir insan. Biz bir söz ustamızı daha kaybettik. Üst üste söz ustalarımıza kıran girdi. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Anıl Yunatçı. Anıl Bey hoş geldin. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Anıl Bey? Ben inşaat mühendisiyim. Akademik personelim. Nerede? ODTÜ'de mi? ODTÜ'deyim. Şu anda okulda mısınız? Şu anda okuldayım evet. Bizi niye hiç çağırmıyorsunuz? Bir davet etmiyorsunuz? Bir kahve içelim diye? Vallahi buyurun gelin. Evet. Akademik ama böyle böyle şey de oldu ya. Ne? Sen nereye çağrılmak istiyorsun Fahri? Akademik ortamlara mı girmek akademik istiyorsun? Akademik ortamlara girmek istiyorum. Sosyal tesislere girmek sosyal istiyorum. Tesislere girmek. Fahri doktora mı istiyorsun yoksa? Açık açık söyle. Ya Fahri öyle bir imkanın var mı Fahri doktora falan? Anıl Bey. Fahri doktora imkanımız vallahi bizim gücümüz yetmez ama. Fahri master'a falan yeter mi? Belki cübbeyle olabilir. Bir fotoğraf çektirebilirsin. Daha hakikaten hiçbir şey olmadı. Sizin akademik cübbelerle bir fotoğrafımız olur. Yan yana ama. Cübbeniz hazır. Bir tane var sırayla artık halledeceğiz. Hayır birini arkadaşınızdan da sizle beraber çekileyim ben. Tamam oldu. Oldu o zaman tamam. Ben bir yarım saate kadar geliyorum. Anıl Bey alalım cevabınızı. Nadir Bey'in sorusuna istinaden arıyorum. Cevabım Hasan Özmeriç. Arkadaşınız mı bu sizin Hasan Özmeriç? Hayır. Devreniz mi? Yani nereden ben biliyorsunuz? Ben kolej mezunuyum o yüzden de takip ettiğim için cevabını vermek istedim. Şey okulun hocalarından biri miydi aynı zamanda yoksa böyle profesyonel bir basketbol antrenörü? Hayır kendisi altyapıdan beri basketbol hem TED Ankara Koleji mezunu. Ha, sonra okulda devam ediyor. Profesyonel olarak basketbolla uğraşıyor. Peki sizin sorunuzu alalım. Siz okulda takımda mıydınız Anıl Bey? Yok hayır öyle bir şansım olmadı. Özeniyor muydunuz? Oldum. Efendim? Özeniyor muydunuz peki takıma gireyim falan diye böyle bir... Vallahi hakikaten özeniyordum. Ama nasip değildi. Tribünlerden destek vermek fırsatını elde ettiniz. Siz de mühendis oldunuz. Olsun. Olsun, ne güzel okudunuz. Cübbeniz var. Cübbe var. Öyle short yerine cübbe. Bence bir şey soracağım. Peki okuldayken, okulda olan öğrenciler takımda var mıydı? Efendim? Vardı. Ha, peki onlar mesela havalı oluyorlar mı okulun içindeyken? İşte oluyormuş ya. Yani havalı derken böyle hani... Yani tabii herkes kendine güveni var. Kendine has bir havası oluyor ama... Sizin amanınız da ayrıydı canım. Siz de o kadar takmayın kafanıza. Kimsenin itici bir şeyi yoktu yani. Bakın mesela Serkan Erdoğan'ı tanırsanız... Serkan Erdoğan'ı ben... Serkan... Türkiye'de en iyi taklit eden adamlardan biri. Fahir bir taklidini yapıyor Serkan'ın. Anıl, inanamazsın. Sana yarım saat sonra geldiği zaman yapsın. Tamam. Hatta... Fahir sana bir top bulalım, sen Anıl'ın odaya öyle gir. Sen böyle yüz ifadesiyle. Ne diyordunuz Serkan Erdoğan? Kendisi şu an hem milli takımda oynuyor hem Tau Ceramica'da İspanya liginde oynuyor. O şekilde bir bilgi verebilirim size. Yani eskiden okulda olup beraberlerimiz olup da şu an basketbol oynayan arkadaşlarımız arasında. Hmm, vay be. Peki o zaman sizden bir soru alalım Anıl Bey. Ben de panelde devam ediyorum o zaman. 1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Türkiye Kupası'nı kazanan takımın adını soruyorum. Türkiye Ayla. Kupası diye tekrar ediyorum ben o zaman. Türkiye Kupası, lig değil. Lig peki değil. Çok teşekkürler efendim. Sağ görüşmek olun, üzere. İyi yayınlar. Ben cevabı biliyorum. Ben de biliyorum. Ben tahmin ediyorum. Ben tahmin etmekten öte... Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Biliyorum. Tahmin ediyorsunuz. Biliyorum. Ben gerçekten bunun için bankadaki bütün servetimi iddiaya atabilirim yani. Evet. Ben de 100. kadar ne kadar senin servetin bankada Ege? Bankada 2,5 milyar. 2,5 milyar mı? Korkunç bir meblağdan bahsediyorsun. Fahir biraz biriktireceksin bunu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım İsmail Ataman. İsmail Bey hoş geldiniz. Siz de mi iş yerindesiniz? Evet. Ne düşürdünüz az önce? Vallahi hiçbir şey düşürmedim. Düşürdünüz bir şey geldi. Tıkır tıkır ses geldi duyduk. Ha, o masandaki dosyanın kapağıydı, önemli değil ya. Önemli değil. Masada... Böyle yaparsınız ama bu iş nasıl yürüyecek İsmail Bey? Ne işle uğraşıyordunuz? Muhasebe. Muhasebe. Sizin de yarın öbür gün kızınız olsa size yardımcı olsa iyi olur mu? Bir hukukçu kızınız olsa. Vallahi beraber bilet kişilik yaparız. İyi de para kaldırırız. İyi de para kaldırırsın. Evli misiniz peki? Yok. Bekarım. Bekarsınız. Ya o zaman size hukukçu kız diyebilir miyim? Hanımı hukukçu bulursa? O da güzel olur. Güzel olur. Bir aile şirketiyle. Hukukçu bir eşiniz. Hukuk. Yalnız yarın öbür gün bir hata yaparsak pahalıya patlayabilir. Evet hakikaten mahkemelerde de biz şimdi danışman olacaktık falan diye açıklamaya çalışırsınız. Mesajlar geliyor. Bana geldi mesaj. Hadi ya. Peki efendim alalım cevabı sizden. Tedankara Kolejler Spor Kulübü. Bravo. Tebrik ediyorum. Bu kadar olur. Nereden biliyorsunuz? Şu şekilde söyleyeyim. Çünkü ben de kolej mezunuyum ve okuldaki fotoğraflardan dolayı biliyorum. Siz burada tarihini mi ezberletiyorlar size Tedankara Kolejlileri? Yok. Bilinç altınızda yerleşmiş. Bilinç altınızda işte. İyi yerleşmiş maşallah. Peki o zaman... Yani özellikle beden eğitimi dersine girerken ki soyunma odasına giren yolda aşağı yukarı her erkek ve kız öğrenci o kupa şampiyonu fotoğrafını görüyor çok şükür. Peki efendim sizin sorunuzu alalım. Benim sorum şu anda Türkiye Basketbol Ligi'nin en kısa oyuncusu hangi takımda oynuyor? Hangi kim olduğunu sormuyorsunuz hangi takımda? Hayır hangi takımda? Tamam kim olduğunu da soralım, hangi takımda oynuyoruz da soralım. Hatta pozisyonu da soralım. Mesela bir soruda 3 soru. Peki ben pozisyonu takip edebilir miyim? Yani takip edebilirim. Ben takip edeyim o zaman bu hafta onu. Tahmin edebilir miyim? Pozisyonunu tahmin et. Çünkü ben hiç bilmediğimden bir iki tane kelimem var zaten bildiğim. Onlarla tahmin hakkını kullanmak için. Pivot mu? Guard olabilir mi Ege? Abicim adam kısa nasıl pivot olacak? Ne bileyim ben pivot ne yapıyor? Guard niye demiyorsun abi? Guard'ı sen bilmiyorum. Niye azarlıyorsun ya? Adam bilmiyor işte pivotu. Hayır, tamam pardon. Oyun kurucu mu? Aynen öyle. Oyun kurucu. Doğru. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. En kısa basketbolcumuz şu anda. En kısa. Gerçi kısa dediği de hakikaten kısa mı? Mesela kısa. 1.60. NBA'de bir tane çok kısa basketbolcu var. Kim? Çok merak ediyorum ne diyeceğim. Tobey Marcellari. Tobey Marcellari. Rashard Bucks. Neydi adı? Bucks. Ben bilmiyorum kime. Bucks Office listelerinde bir numaradaydı kendisi. Susmadığı gibi Devam da ediyor. Sevgili dinleyiciler. Kimdi o şeydeki? Bucks. Bilmiyorum ben abi. Bucks ne Bucks? Bucks Bunny mi ne? Evet Bucks. Soyadı Bucks'tı. Mr. Bucks. Kutu gibi bir şeydi ya. O küçücük bir şeydi. Serkan Erdoğan da kısa mesela. Ya ne kısa dediğin adam. Nereden baksan 1.80. Serkan Erdoğan. Evet işte basketbolda kısa dediğin adam gene arkadaşlarına göre kısadır yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.